książka Ewy Winnickiej. Opowieść o Polakach, którzy na początku tego wieku wyjechali za chlebem na Wyspy Brytyjskie. To jest kraj, który ma kompletnie inną kulturę, inną emocjonalność. Musimy naprawdę się wysilić, żeby się zrozumieć. Z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Wybiła 22, to program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 1 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Prawdopodobnie znów będzie rekord. 160 tysięcy złotych zebrali na razie kwestujący na starych Powązkach. Nowy szef unijnej dyplomacji zapowiada zdecydowaną politykę wobec Rosji. Ograniczenia wizowe kanadyjskim sposobem walki z ebolą. To pierwszy dzień zbiórki, a już jest całkiem nieźle. Ponad 160 tysięcy złotych udało się zebrać podczas tradycyjnej kwesty na Starych Powązkach w Warszawie. O datki na renowację zabytkowych pomników i kaplic prosili dziś znani aktorzy, muzycy, pisarze czy politycy. To całkiem niezły wynik, ocenia Marcin Święcicki ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. 1 listopada w ogóle mamy zawsze najlepsze wyniki. Jeśli dozbieramy co najmniej połowę tego, trochę więcej jak połowę jutro, to będzie to w okolicach rekordowych wyników, czyli 250 tysięcy. Pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków zbierano dziś w wielu miejscach całej Polski, również w Zakopanem. Szczególną pieczą otoczony jest Pęksowy Brzyzek, gdzie wiele nagrobków wykonanych jest z drewna, więc wymagają nieustannej troski. Trzeba wspierać rodzinę, mamy. To się chwali tutaj. Dajemy co roku też na te datki. Skromnie, bo skromnie, ale zawsze coś. Grosik do grosika. Jak widać, po skrzynce jest dość dobrze. Ludzie dają, bo to przecie szczytny cel. Na pewno te pieniądze są dobrze wykorzystane. Zresztą tu mamy sprawozdanie, co za te pieniądze tu było zrobione. No i każdy tą karteczkę od nas dostaje. Chcielibyśmy przewodnika tatrzańskiego zapytać, czy warto wspomagać kwestą? Jak najbardziej. Trzeba, bo dzięki temu nie tracą pamięci ludzie. Po tych, co odeszli. Warto o tym pamiętać. To nie zadbą nikt o to dobro, o tą tożsamość, jak my sami nie zadbamy. Ci ludzie tu przyjeżdżali, oddali swoje, to co mieli pięknego. I dziś należy się im szacunek raz przez modlitwę, a dwa przez zadbanie o ich groby. Co roku za zebrane fundusze udaje się odnowić i zakonserwować kilka zabytkowych grobowców. Pieniądze na restaurację nagrobków na obu zakopiańskich cmentarzach zbierane będą także jutro. Prawie 60 tysięcy działek dilerskich narkotyków o wartości prawie 400 tysięcy złotych przejęli bytomscy policjanci. Zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który nielegalne substancje miał w swoim mieszkaniu w centrum miasta. Skład tam był imponujący. Bytomianin miał w domu ponad 53 tysiące działek amfetaminy, 5 tysięcy porcji marihuany i 25 sadzonek konopi indyjskich. Dilerowi grozi 10 lat więzienia. Włochy będą coraz silniej naciskać na Rosję, by przestrzegała zawieszenia broni z Ukrainą, zapowiada nowy włoski minister spraw zagranicznych Paolo Gentiloni, który wczoraj został następcą Federiki Mogherini, powołanej na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. W pierwszym wywiadzie dla telewizji publicznej minister Gentiloni przypomniał, że Włochy sprzyjały zawieszeniu broni między Ukrainą i Rosją, po czym odnosząc się do wyborów do parlamentów i szefów władz wykonawczych, które odbędą się we wschodniej Ukrainie na terenach opanowanych przez prorosyjskich separatystów, dodał: musimy niestety konstatować nieustanne naruszanie zawieszenia broni, jak również, że jutrzejsze wybory, które są nielegalne, mogą doprowadzić do swego rodzaju zamrożenia sytuacji podziału. Nowy szef włoskiej dyplomacji nie ma więc wątpliwości, że naciski na Rosję powinny się nasilić. Poprzednia minister Federica Mogherini uważana była w niektórych krajach Unii za zbyt uległą wobec Moskwy, o co natomiast nikt nie podejrzewa jej następcy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kanada wprowadza ograniczenia wizowe dla mieszkańców Afryki Zachodniej dotkniętych ebolą. W ten sposób rząd w Ottawie chce zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. W Kanadzie nie odnotowano do tej pory żadnego przypadku eboli. Mimo to generalnie wnioski wizowe obywateli krajów z zachodniej części Afryki nie będą rozpatrywane. Wcześniej podobne ograniczenia wprowadziła Australia, co spotkało się z krytyką Światowej Organizacji Zdrowia. Rząd Kanady podkreśla, że ograniczenia nie będą aż tak drastyczne jak te w Australii. Poszczególne aplikacje wizowe będą brane pod uwagę. Restrykcje nie będą dotyczyły Kanadyjczyków wracających z afrykańskiej strefy eboli. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w trójce o 23.

Audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Tu zaczyna się życie. Tu zaczyna się edukacja. Tu zaczyna się pasja. Tu zaczyna się miłość. Tu zaczyna się praca. Tu zaczynają się inwestycje. Samorząd. Tu zaczyna się Polska. Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Adam Jarubas, kandydat do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Mój dom to wspomnienia z dzieciństwa. Oblane słońcem pola, szum drzew w lecie. Ta kraina daje mi siłę. Ludzie tutaj wiedzą, czym jest ciężka praca. Wiedzą, czym jest rozwój i co można dzięki niemu osiągnąć. Tu jest mój dom. Kocham Świętokrzyskie. Tomasz Jędrzejczak, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Mazowsze to serce Polski. Warszawa to serce Mazowsza. 13 lat temu znalazłem tutaj miłość, szczęście, przyjaciół i pracę. Teraz chcę dla Ciebie pracować w Sejmiku Wojewódzkim. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, przedstawicielem korporacji, hipsterem czy słoikiem. Spotkajmy się 16 listopada przy urnie wyborczej. Więcej na tomaszjędrzejczak.pl. Adam Struzik, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Patriotyzm budujemy dzisiaj w każdej gminie, w każdym mieście i w każdej wiosce. W samorządzie buduje się lepsza Polska. Bądź razem z nami. PSL. Była to audycja Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Wybory samorządowe 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Pierwszego listopada, dobry wieczór, mówi Państwu Mariusz Owczarek. Thank you. Dziś wyjątkowy wieczór w Trójce, także o tej porze. Wyjątkowy gość w studiu, Konrad Kucz. Witaj. Witam. A przede mną okładka twojej płyty najnowszej, Sleepy Music. Trochę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i mówiłeś, że to jest taki margines twojej działalności, ale ważny chyba. Ważny w tym sensie, że jest absolutnie bezkompromisowy. W zasadzie stworzony z miłości takiej bezgranicznej do jakichś takich swoich koncepcji artystycznych, dla jakiegoś takiego szaleństwa, jakiejś obsesji, którą wydaje mi się każdy artysta powinien mieć. Ja mam taką obsesyjkę, mam zawsze w głowie gdzieś jakąś taką atmosferkę, którą staram się właśnie dźwiękiem gdzieś spróbować zmaterializować. Ona się różnie materializuje, w związku z tym ta płyta jest kolejną z serii, jaką przez powiedzmy te 20 lat sobie tam gdzieś nagrywam. I tu akurat współpracowałem z moim przyjacielem Mateuszem Kwiatkowskim, który wykonał mi pewne partie muzyczne na wiolonczeli. Ja bardzo lubię współpracę z profesjonalnymi muzykami, a ta płyta jest szczególna, ponieważ tak jak sam powiedziałeś, że dzisiejszy dzień jakby pasuje do tej muzyki. To jest tak, że wiolonczela to jest jedyny prawdziwy, żywy instrument na tej płycie? Jak to jest, powiedz? Znaczy ja zawsze byłem kojarzony w środowisku muzycznym jako twórca muzyki elektronicznej. Kiedy zaczynałem, to był koniec lat 80. I rzeczywiście człowiek nasiąkł różnymi gatunkami muzycznymi. Wtedy muzyka elektroniczna to był taki jasny termin. Sprowadzał się do tam kilku wykonawców i wszyscy widzieli muzykę elektroniczną. Dzisiaj to jest już właściwie pusty termin, bo praktycznie wszystko jest tworzone dzisiaj za pomocą elektroniki. Natomiast, bo bardzo często pytają się mnie, jaki gatunek wykonuję. Trudno powiedzieć, ja przyznam się szczerze, w tych moich pracach takich bezkompromisowych realizuję swoje marzenia. Zawsze chciałem być takim kompozytorem muzyki współczesnej, przyznam się szczerze, ponieważ ja tą muzykę ukochałem już dosyć dawno i dopiero właśnie ta dekada stworzyła takie możliwości, żeby w jakimś procencie te marzenia zrealizować. Mam na myśli instrumenty wirtualne. Cała gama tych już próbkowanych dźwięków akustycznych. To co to są te wirtualne instrumenty? No to jest rzecz dosyć prosta. Po prostu to są samplowane brzmienia prawdziwej orkiestry smyczkowej, chóry, wszelkie efekty, dźwięki, które wykonano na tych strunowych i nie tylko instrumentach. I to jest taki program East West i ja na tym programie, on jest o tyle fajny, że wszelkiego rodzaju pomysły mógłbym dosyć wiarygodnie naszkicować. To samo się tyczy piosenek, które robię na zamówienie czy komuś. Natomiast udział Mateusza tak dosyć istotnie wzbogaca ten materiał, ponieważ nie wszystkie akurat brzmienia, które generuje komputer, te akustyczne, które generuje komputer, do końca są takie czysto, pod względem brzmienia, brzmią tak do końca. Wiarygodnie, tak. Mhm. W związku z tym są na przykład niektóre utwory, które Mateusz mi wykonał na podstawie nut. I to było też nagrywane metodą ścieżka po ścieżce, w związku z tym klejenie tych ścieżek też mi dało taką swobodę twórczą na zasadzie takich przypadków. Coś się stroi, coś się nie zestroiło. Nagle utwór, który napisany był w nutach, zupełnie jakby ta koncepcja pierwotna nie zniknęła, ponieważ pojawiły się jakieś przypadkowe, nowe jakieś zjawiska dźwiękowe. I właściwie to jest fenomen tych czasów w zasadzie. Komputer i możliwości, takie skomasowane studio nagraniowe w tym okienku malutkim. I to jest fenomen. Ja jestem szczęśliwy, że mogę sobie w jakimś stopniu zrealizować jakieś swoje marzenie. Ale co, to jest tak, że komputer ma praktycznie nieograniczone możliwości? Jak to jest? Nie, no ma ograniczone. Znaczy, on się sprowadza tylko do w zasadzie komputer. Jest narzędziem pracy. No jest takim narzędziem, który w zasadzie rejestruje. Nic więcej nie robi, no umówmy się. Wiadomo, że są firmy, które oferują jakieś tam gotowe aranżacje, tak jak te wszystkie instrumenty elektroniczne, które mają tam automaty perkusyjne i tak dalej. To kompletnie nie jest jakby ta sfera moich zainteresowań. To są po prostu porządne brzmienia, znaczy instrumenty, którymi można się posłużyć. Ja bardzo często posługuję się też i tymi dźwiękami, powoduje czasami destrukcję tego dźwięku. Lubię coś zepsuć, coś pobrudzić. Czyli jakby no, do jakiegoś stopnia lubię tą wierność brzmienia, ale także lubię czasem tą wierność przefiltrować tym syntetykiem teoretycznie. No, wychodzą bardzo ciekawe eksperymenty, ciekawe rzeczy wychodzą z tego. Tak, słucha się tej płyty od początku do końca. Nie wiem, jak to przyjmiesz, ale mnie się jej słuchało z zapartym tchem właściwie. Co za chwilę się stanie? Cieszę się. Gdzie wy się udacie? W jakim kierunku pójdziecie? Sleepy Music. Ten tytuł właściwie no tak zupełnie inaczej na mnie działa. Nie odzwierciedla tego, co się ze mną stało istoty w tym momencie. Kiedy A co się stało? Wiesz, to była taka dla mnie podróż. Bo Sleepy Music to kojarzyło mi się właśnie, że to będzie taka spokojna muzyka, która wprowadzi mnie w taki dziwny stan jakiegoś, wiesz. A tu okazało się, że ja gdzieś tam z wami przez różne miejsca mogłem podróżować. Znaczy w zasadzie bardzo często się pytają mnie o inspirację. Trudno mi nawet nazwać, jaki to jest gatunek muzyki, ponieważ tu nie ma tych elementów. Generalnie dziennikarze uwielbiają szufladkować, tak? Dlatego to znaczy, no jest to dosyć istotne, to na taką albo inną szufladkowanie półkę w sumie, no bo no przynajmniej dla twórcy jest o tyle ważne, że swoją muzykę ma możliwość zaprezentować konkretnej publiczności. Znaczy, no tak się złożyło, że skierujemy się do konkretnych środowisk. No akurat z tą muzyką, no to jest o tyle niekorzystnie, że no jednak jest skierowana do bardzo wąskiego, takiego wyrobionego środowiska jakichś tam melomanów. No bo w zasadzie, no w jakimś stopniu zahaczam o popularny gatunek ambient, taki rodem z Briana Eno i tą muzyką amerykańską, tym minimalizmem. Ja od dłuższego czasu bardzo polubiłem twórczość Mortona Feldmana. Taki minimalista, który tworzył dosyć długie kompozycje, czasami bardzo długie, kilkugodzinne, oparte o jeden motyw. Tylko on był tak realizowany, że on właśnie potrafił czasami słuchacza wprowadzić właśnie w też taki stan takiej podróży. Natomiast to wszystko to są tak jakby moje sny. A ze snami jest różnie, w związku z tym one nie są zawsze takie bardzo przyjemne. Czasem takie, jak ja to mówię, wątrobowe. Czyli coś, co męczy, coś, co jest obsesją jakąś i co ze stanu czasami chce się wyjść, takiego półsnu. I właśnie pamiętam taki moment, kiedy pierwszy raz usłyszałem płytę Briana Eno Discreet Music, kiedy właśnie Brian zastosował pierwsze, w zasadzie stworzył tą muzykę akustyczną, bo to jest w zasadzie ambient akustyczny i też oparty o jakąś taką obsesyjną melodię, która się powtarza w różnych tam odstępach czasu. I to też jest podyktowane jakąś taką obsesją, o której ja mówiłem na początku, czyli obsesja, jakieś takie drążenie takich sfer metafizyki, gdzieś tam drugiego wymiaru, między innymi właśnie życia po śmierci. To są takie tematy, które mnie zawsze bardzo inspirowały. I ja myślę, że z tą muzyką szczególnie chciałem tak dotrzeć do słuchaczy. Myślę, że jest teraz taka potrzeba, że w chwili, kiedy mamy taki rozkrzyczany medialnie okres takiego chaosu i intelektualnego, i takiego atmosferycznego, takiego w ogóle estetyki dnia codziennego. Jesteśmy ciągle atakowani hałasem, bitem i chciałbym jakby zaoferować ludziom ciszę. Wiadomo, że cisza czasami potrafi krzyczeć. Ja bym chciał właśnie dotrzeć tą ciszą przede wszystkim, żeby uruchomić jakąś refleksję w ludziach. I ja myślę o takiej bardzo konkretnej refleksji, bo ja nie mówię, że my wszyscy nie mamy refleksji, tylko właśnie związane z tym dzisiejszym dniem. O taką refleksję mi chodzi. Żeby na chwilę się zatrzymać i spróbować w tej ciszy trochę pogrzebać w sobie, w swoich jakichś niepokojach, w swoich jakichś wnętrzach. W związku z tym ta muzyka, ona jest pozornie czasami, tak jak powiedziałeś, taka spokojna, senna, ale ona, ja czasami się sam dostrzegam już po fakcie, po wykonaniu tej muzyki, że tworząc miałem stan taki dobry nastrój, natomiast się okazało, że ona wcale nie jest taka słodka. I to samo się tyczy z moimi pracami plastycznymi, które robię równolegle. I też mi się wydaje czasami, że zrobiłem coś takiego sennego, przyjemnego, a później po jakimś czasie patrzę i nagle się okazuje, że jest coś w tym strasznego. Znaczy jakąś twarz zrobiłem i nagle się okazuje, że ona jest groźna. Także różnie bywa. To o twoich pracach plastycznych jeszcze porozmawiamy za chwilę, jeśli pozwolisz, a teraz posłuchamy fragmentu twojej nowej płyty, nagranej z Mateuszem Kwiatkowskim, Sleepy Music. Thank you. Konrad Kucz, gościem audycji Mało Obiektywnie 1 listopada. Rozmawialiśmy o twojej najnowszej płycie, zanim pojawiła się muzyka z niej. A teraz chciałbym cię namówić na kilka słów o tym, co ty robisz jako grafik, plastyk, malarz. Bo widzę przed sobą zaproszenie na wernisaż 13 listopada w Domu Artysty Plastyka przy Mazowieckiej 11A od 18. Tak, to jest wernisaż. Tak. Serdecznie zapraszam wszystkich. No, to jest mój zawód. Ja jestem grafikiem zawodu. Uprawiam grafikę warsztatową, to się nazywa w zasadzie. To są techniki druku ręcznego. Aquaforta, aquatinta. Natomiast ja lubię mieszać gatunki i w zasadzie, tak jak w przypadku muzyki, plastyka gdzieś... Znaczy, narzędziem jest po raz kolejny komputer. Znaczy, lubię pewne rzeczy zeskanować, właśnie ręczne rysunek, aquaforty, aquatinty, które kiedyś robiłem jakieś na nowo, albo jakieś zepsute grafiki, które kiedyś nie podobały mi się. Pewne struktury na przykład zaczynam mieszać, albo na przykład jakieś trawę lubię zeskanować, jakiś liść, przeróżne rzeczy. Również fotografią się posiłkuję. To wszystko gdzieś tam mieszam. W zasadzie podobną technologię stosuję jak w muzyce. No jest to o tyle wygodniejsze, że to nie jest brudne. Znaczy, w przypadku tych technik tradycyjnych, no to jednak jest spory wysiłek i to jest dosyć brudna praca, bo to trzeba wytrawić w kwasie, później farba drukarska, która bardzo brudzi, więc trzeba mieć warunki do tego. I jest to bardzo fajna sprawa. Natomiast no, komputer daje ten taki komfort. No i można sobie zrobić setki odbitek różnych wersji tego, a w przypadku technik trawiennych, no to już niestety nie, bo już w trawie to już tak zostaje. Także no, fenomen komputera. 13 listopada, 18. Zapraszamy Państwa na wernisaż grafik Konrada Kucza. A jeszcze chciałem cię namówić na słowo o tej płycie, która miała się ukazać w listopadzie, a podobno ukaże się jednak już w nowym roku. Tak, to są piosenki, które skomponowałem z Bartkiem Ujazdowskim Klejkiem. Płyta będzie nosić nazwę Kucz Klejk. Taką sobie postanowiłem serię płytową zrealizować poprzednio z Gabrielą Kulką. Ona była Kucz Kulka, teraz będzie Kucz Klejk. Tak jak na początku powiedziałem, że bardzo lubię współpracować z różnymi ludźmi, których bardzo cenię. I w zasadzie w przypadku piosenek, czyli tych płyt takich z muzyką, powiedzmy, no, popularną, lubię się posiłkować, znaczy lubię wspólną pracę. W zasadzie kończy się to tym zawsze, że poza tym moim współtwórcą jest jeszcze producent na przykład, który dużo wnosi. I w przypadku na przykład pracy z Gabrielą Kulką wpływ na tą płytę miało bardzo wiele osób. Wiele osób słuchało tych wstępnych wersji, miały swoje uwagi i w zasadzie zawsze mnie interesował ten końcowy efekt. Znaczy nie to, że to, czy to będzie do końca moje, czy to... To nie o to chodzi. Miłość do tego. I bardzo często w przypadku no, Kucz Kulki to było też tak na zasadzie, że robimy to dla siebie, dla naszej przyjemności. I nagle nie bardzo też nie widzieliśmy, do kogo to jest skierowane, ponieważ te piosenki poza mieszały, była dosyć eklektyczna płyta. Tam było masę różnych jakichś inspiracji i także ambient muzyką i jakimiś eksperymentami. I nagle się okazało po jakimś czasie, że słuchały tego nasze mamy i młodzież nastoletnia. To były rzeczy nieoczekiwane. No i to, że jednak ta płyta się dosyć no się spodobała, dosyć jakąś tam popularność zdobyła. No, ta płyta z Klejkiem będzie troszeczkę inna, będzie jeszcze, ale też będzie miała charakter takiego chilloutu, takich spokojnych kompozycji nastrojowych, szerokie pasmo, ładny klimat. To co, to już teraz się umawiamy na spotkanie w styczniu, kiedy się ukaże ten album. A będę zadowolony, jak mnie zaprosisz. Z przyjemnością. Dziękuję. Konrad Kucz, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, za rozmowę.